inima mea e scris. Pe inima mea e scris, eu am scris numele tău, acolo e locul lui, acolo va fi mereu. Pe inima mea e scris, eu am scris numele tău, acolo e locul lui, acolo va fi mereu. Eu am scris numele tău.